Wersja MTV Unplugged. 3 minuty po 3 w Trójce jak co tydzień o tej porze wielkie piękno trwa live. Dzisiaj w rolach głównych Nirvana, Pearl Jam, Stone Temple Pilots i Alice in Chains. Oni, ci ostatni, czyli Alice in Chains, swój koncert z serii MTV Unplugged zagrali 10 kwietnia w 1996 roku. Pamiętam, jak płytę z zapisem tego koncertu kupiłem. To było pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, gdy stały wtedy jeszcze te, może niektórzy Państwa pamiętają, nawet no, myślę, że tak, te dwie hale, czerwona i niebieska, był w jednej z nich bardzo sensowny sklepik z płytami. Ale do rzeczy. Jednym z zaprezentowanych utworów w czasie tego koncertu to też ten z mini albumu Sub. Zresztą dwie piosenki wtedy z tej płytki zagrali. Brother i właśnie ten, czyli Got Me Wrong w Trójce Alice in Chains. Angel of Flies, kompozycja, do której jest fantastyczny klip I Stay Away. Pasuje obrazek też do teledysku Salt Squeeze Red Hot Chili Peppers. Warto obejrzeć, słuchając sobie kolejno. Na Red Hot Chili Peppers też na pewno przyjdzie czas. Na razie z pierwszej płyty Stone Temple Pilots, ponownie Core. To tytuł tego krążka i tutaj piosenka, w której zakochałem się od pierwszego odsłuchu. I trwa ta miłość niezmiennie i nadal taka gorąca i na pewno nigdy się nie skończy. Tak samo mam w przypadku jednego z utworów, Alice in Chains. On też pojawi się do czwartej. Na razie w audycji Wielkie Piękno, proszę bardzo, Creep. Likes to hear. Take time. Fajnie się do tego tańczy wieczorem, latem na plaży. Polecam spróbować, sprawdzić. Całe Girl, Stone Temple Pilots i głos Scotta Weilanda, który warto dodać, przecież śpiewał także w Velvet Revolver. 3 grudnia 2015 roku wykończył go totalny nadmiar. Krążenie się zatrzymało, życie się skończyło. 23 minuty po trzeciej. Na deser zostawiłem jeszcze jedną piosenkę Stone Temple Pilots. Tymczasem wracamy na koncert Nirwany, MTV Unplugged in New York, a tutaj też About a Girl. Grandma take me home. Grandma take me home. Grandma take me home. Sliver Nirvana, proszę Państwa, prawie 29 minut po trzeciej. Eddie Vedder kiedyś powiedział, że to on miał być tym pierwszym, tak mu się wydawało. Wyszło na to, że będzie ostatnim. Pozostali z tych wielkich, legendarnych głosów grunge'u przecież nie żyją. Powiedział już znacznie później, jak już stał się, no, myślę, że mądrzejszym, bardziej doświadczonym facetem, że ma dożywotnie pragnienie życia. To teraz piosenka, do której mam w zasadzie taką niewyjaśnialną słabość i w zasadzie nie wiem, jak to wytłumaczyć. Po prostu lubię to nagranie i chętnie się z nim teraz w ramach wielkiego piękna podzielę. Pearl Jam, Eddie Vedder i Sirens. so I won't be alone. Watch as she lies silent, for soon that will be gone. Oh, I will stand, arms outstretched, pretend I'm free to roam. Oh, I will make my way through one more day. Does it make? How much difference does it make? Drugi album Pearl Jam, czyli Versus, w klimacie nocnej tajemnicy. Rok 1993 to też rok powstania kolejnego utworu, ale tutaj już wracamy do Alice in Chains z filmu Bohater ostatniej akcji z Arnoldem Schwarzeneggerem w roli Terminatora. To był jednak świetny. Wczoraj natknąłem się na tego pierwszego, no i z przyjemnością ponownie obejrzałem Elektronicznego Mordercę. A bohater ostatniej akcji, no to w zasadzie nic ciekawego, oprócz ścieżki dźwiękowej, bo ta to jednak super, bo i AC/DC, i Anthrax, i z tego co pamiętam Megadeth, Def Leppard, no i także Alice in Chains, proszę bardzo. What the hell have I w trójce. miłość. Po prostu mam fioła na punkcie tego utworu. Jedna z piosenek życia. Klip też jest idealnie dopasowanym dopełnieniem do tych dźwięków. Alice in Chains, Dawina Hall, Sweaty Dirt. Też u mnie w takim drewnianym pieńku z wyciętymi otworami na płyty. Stojak, który mamy jakieś 30 lat na 30 płyt. No i w tym stojaku tylko te albumy ukochane. 10 minut do czwartej, to proszę Państwa, trzeba się streszczać. Trzy nagrania jeszcze wielkim pięknie. Stone Temple Pilots, tym razem z drugiej płyty, z Purple, czyli Interstate Love Song. siedział na kanapie i sobie pogrywając podśpiewywał, bo też uwielbiał The Beatles, Kurt Cobain and I Love Her. Radek na łan się zbliża, nic dziwnego, niebawem zacznie świtać, czyli kończy się ta dobra nocka pod hasłem Wielkie Piękno, to jeszcze Unplugged zagramy. Grażyna Oczkowska zostaje, by realizacyjnie wspierać Radosława, a ja już pięknie dziękuję. Michał Żołądkowski, over now.